فواد متکاسرین و لکر کئی ترغیب دو تبلیغ دے او نفی دا دا شرق دو تصرف چوکو را کل جی دا آدم علیہ السلام زی اگر سسکیو کرا نصدائے سو گردی دا قتل شو من لو دا سستی دا مکوا او ترغیب سے تبلیغ دے چل دا اللہ دین اور سوا ترغیب سے تبلیغ او دا شان نفی دا دا شرک سے تصرف واتلو علیہم اول والا پریوان دے نباب نے آدم الحق خبر دو زامن آدم علیہ السلام دیر پارا جہکار جی قربا قربانان تم وقتی کی قربانی پیش کر دوارو قربانی پیش کول بس قبول کرے سوامن احد ایمان دیو دے دوارو نا ولم یتقبل من الاخر او قبول نہ کرے سوارا بلنا قابیل قربانی پیش کرا ویو کودا غنم اغی فی خودلا او حابیل غلزیز اغگڑا لالکو گڑی لالکو او دا مخیو یا مخیو مطلو کی دا حق او دا باطل داہیل پی جنگلو دا شانو چی او عمل خیرات اغو بندو او قبول بشو نور با آگا و رب اوفرو اور با آگا اوفرو دا بنخوا دا قبل دو او کلک خیرات بیوک او نبا قبل دو نا با درشان اسکانشو او درشان اسکانشو اور با آنگا چاہے فرلے وے او اجزانو تم جیبنو چاہ جزانو فرلے وے او دی امت واندی اللہ پردو آچولا او آگا خیرات اگے اجزانو لا داگی فراغ جائب کوا چیداری دی خوری خوری دیا او قبل دل او نقبل دل اگا اللہ پوشی دو ساتل اگا پتو ساتل شول دا اللہ رحم پدی امت واندی سرائے بھی کی سورہ توبہ کی راہ واندی ویا خودو صداقات اللہ خیراتنا قبل ای خوپا شرط دی چپا سنت طریقہ واندی شیلی کم پا دید آتو رسول رواجون ہوا او یا در یاو دن مود پار نیشی نا اللہ قبل ای نو دے اولا کی دی او کودا غنمی کی خوضل آغا اولا کی دی گڑی علال کوا نو اور را دید آغا آغا گڑی اسو آغا دید آغا کودا غنم آغا پاتشو اللہ یہ قربا قربان کم وقتی چی قربانی پیش کرے دوار قربانی پیش کول بس قبول پیش واد یہودی دوارنا او قبول ان کے سمین الاخر دبلنا قال ویل حابیل لاقتلنت خامخا وجنما زتا تاز وجنما مدودا زد کرا گیا زد کرا ہے پکار خدا لے چختی مانشے اللہ تے توبہ اختلے وے ناغنا منکو صدقہ اب منظور شیوا اور باغم خوڑلی وا ای پتی بمور راگلے خود توبو نے سیدا بلکہ دو دعینات گرا گیا دا یا ساتی یا و گنا دبلی گنا پوڑی لیا نوچی آگا بندو کی نبلی لے سمیں برابر شیا نوچی دوے ملکی ندرے ملے سمیں برابری نو دے پخولا گنا مانی خیمان نشا نا آگا گنا سبب دبلی گنا دو پولو کر دے دو نقال ویل قابیل لاقتلنت خامخا وجن مزتا نویل حابیل یقیناً قبل اللہ من المتقین دو پرہیزگار عمل اللہ دو پرہیزگار خلق عمل قبل دیو جنا عمل کوئی اغل ویا خبر خدا عمل پول نہ رستو غافل کی جوانا اللہ نے بسوال کے اللہ دا قبول کیا دا سوال بچے اللہ دا عمل زما قبول کے او قبل اللہ دے چانا من المتقین دا پرہیزگار ہونا پرہیزگار ضروری اللہ بستا عمل قبل حاضی نا جی تو باہر سا وار کر دی او خیرات دوں ہجوڑے میں دا اللہ قبول کرے نہ دا خپل کما وار چی کر دیا دا وار کر دے دل پرانشتی کر دے دل دا بند کر دا بند کر پلا روی مسترگی دا پردو زنانو سڑونا لینستی که خلانو سڑو لگوری که سڑی لنو خدو لگوری او دا شانی فل وقت آده قیمتی نکو نده دا وقت مزل آزر شو نی دا حرام و نظانو ساتلو نی دا حرام و نظانو ساتلو نی دا لارو فکر کو او دیم وید مارو جادا دیم وید مارو جادا اے جس آرام دن آغرا دن نکی جس آرام دن آغرا دن نکی جس وقت رسی گی نجوی باز آغرا دن نکی نخدم وی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایلم خبت رکی خاون میلال پتیوش دشینش کرے ادام وی بسم اللہ الرحمن الرحیم نمسل را رکی پا آرام کلمو وی مساکر کی ادین وی بسم اللہ الرحمن الرحیم اولاد وی بسم اللہ الرحمن الرحیم پارام کلمی وی فدن لگی جی کفر بسی دو جانی روجین ولی لا ورام کلنی دی روجین ولی لا ورام کلنی دی نددس روجین ولی لا دو جانی کپیشمانے کرنو پارامو نکماتی انو پارامو نراتول عرصی دارانو دی او دے خوشحال دے دم روجا دا یوازی دا روجا ندر مانے رومان کموز دن امن قبلی گی کبل عمل دن امن قبلی گیا متران کی بطا قواب دیدا کے زان بد شرکیاتو نساتی زان بد بدعاتو نساتی نیچے زان دی شرکیاتو نساتی نا اللہ والی عمل قبلی چی زان دعاتو نساتی نا اللہ والی عمل قبلی چی زان دی رسم رواج نساتی نہ لاول عمل قبل او کد شمے کڑی رانو دواو کے لا سجد کے جدا خرے قبول کی داد بدعات و خیرات دے او انما یتقبل اللہ من المتقین وادی سباب کئی اڈوڑے نن ورکا دواو کے جفرے لا خیرات قبول کی دا خیرات دے کدا پوری واجب اڑائی رہا رواج جوڑائی رہا سنت طریقی نہ رشتہ ہوا ہے کہ خلاف سنت میں اللہ قبل انما یتقبل اللہ من المتقین ندا جانی ہر عمل دی والا مطلب لا تو نا ولا بہتر خبر ادا ہے کہ نیک عمل کا او بیا غمیر وا نہ نیکان خلق قول دے وہی دغدا عمل چیری کلوکے نا عمل چیری کلوک نہ اگب نہیں بلکہ اگب یاد ساتھی یاد قسم ساتھی اللہ دا عمل قبول کیا نن لستا لشن کال مت کی رہا کرے اس دعا کوا اللہ دکھی عمل قبول کیا او تو گور تقوا وا نو قبول بشی قانون دا دے نما پلا سل شرے قانون دارے اللہ پرہیزگار خلق عمل قبل پرہیزگار نہیں مگر اللہ غیر پرہیزگار عمل قبل یقینا قبل اللہ عمل پرہیزگار ہوا کچہ اگدے تماتا یاد کلاس بل تب تو لینی دیر پارا چوئی تما نی مزو دوڑ کے دلال دلا سن بولو لے کتا تھا لے اب تو لگ دیر پار چوئی نمتا زیر ایگم دالانا رب العالمین چپان کے مخلوقات دے عدیل وی راش راہو آسان کار دے اغاد رب نوئی وی وچلو امیر اوری دے آگل رمان یو کس چاوالے انو دغی تپوس لرا دے شیخ سے دوئی سے نو کرابار شو نمار ایک ماز دا نمنا من اللہ کیر دا سنگ وجلی سنگ دے باگ نکی خوز نو من اللہ چوالے شی پھر دا تو ہم لگ لاس تو فضا ہو جانا سموالو کا نو دا لاس تلی دا خیر دا وانی دما بلدے دا نخورے وانی نانا تم لگا رکاتو کا تم لگا رکھا تو کدا نا کیا گاجو بھائی او تگا مکاو نا نا کیا گا یو گزار کر گئی نو تو دو اور کا چیدے بھائی پما باندھی بالکی کھینچ گئی ہو بدل را لن پری گیا بدل را لن پری گی اللہ نہیں ویلی سو انفال کی براشیا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار او الله فالپیغمبر توئی وإما تستغفرن في الحرب وإما تستغفرن في الحرب فشر بهم من خلفهم رب وی داس سزا ولا ورکه دی رسولا رسول خلق لا نسیت کیا انی اريد غير ادلم ان تبو ابي اسمي داچی بار کی تو واپس کی تو با ایبو واپس کی دل ہم ماں کو داچی بار کی تو اسمی گناہ کما او گناہ بلا بسیبت من اصحاب النار دا دوزہ خیانونا نو دا مطلب ندے چی دا مقتول گناہ تولا دا قاتل شیا نا دا مقتول دا قتل گناہ اگر دا قاتل دا دا مقتول دا قتل گناہ اگر پا قاتل واندشوا نو مانا بی اسمی یعنی گناہ دا قتل رما او گناہ خفلا بسیبت دوزہ خیانونا او دا سزا ظالمانو پس خیستک تنسکت قد لا اخيه وجل ضرور بل فقتله فسلي وجلو دي فس اگر دي من الخاسرين دي تاواني عنا ندا دا سزا دا ظالم صدورا سزا دا ظالم دي وليد لا جزا دا متقاتل او سزا دا ظالم سنگا فس اگر دي دي تاواني عنونا او دا با تاواني نوي چمز دي تير شولا سورة نساء جيا او زوائما دے رب تم دے زوائما دے رب تم دے جس قرآن کریم جس سمرہ سوچ کی گی دمرہ رب تینا دو بندہ دہن لرازی دا رب تبتر اسے بری چاہیی ویلے چھے ملکی سورہ نساء کی ویلی دی ومن قتل مومنا خطأا ومن قتل مومنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنه وعد له عذابا عظيما فأصبح من الخاسرين ده دائی سر مناسبت دائی سر مناسبت چه یو بند جهنم للرشی او بیا من شویب دی بیا پی دفده غزبی بیا پی دفده لعنتی بیا جهنم نی وطلم نی ننو تاوان بسی او داد آغا چا سزا دا چا مومن قتل کروا مومن قتل کو دم مومن قتل کرے دے مومن قتل کرے خپل رول دے فباس اللہ غرابن بسراولی گل اللہ دو کارغان یب حسو بلاروی چتنگی والی پزمگے کی دو کارغانو نو فا یب تتلانی جگر کولا نو فا قتل آحد هم الاخر حسو ما یب حسو بلاروی اگر دو کاران اخل من کی جنگ کو یو ہوا جلو ہوا او بیا ہوا گیر زمگا کی نکاری والی اگر آس کا اخاری دوارو لی مطلب دا دلیوی اسو سردہ سوکا اللہ ورطا چلو خیلو اب حسو بلاوی چی پنجی والی بزمگا کی دیر پار کی اخیدتا چی فیواری چی سرنگ بپتی سو اتا خیر لاش در روخ بلا نو سو ایلا سو اولی ویا بکچی اسم اصواحبه بکشفیه بکا غسکی جی مرگرے وی خاوند دی پا بربندی دو باندی دیو جنا بدن لسو اویا اوز دا خوشحالی جی پا دی باندی کی لستونی جیز ہے کوری لستونی نشتا دے روغ روغ لستونی نشتا دے دوار لسونی جانا غسکاری دی او بیا دیلے چی خدای موٹر ور کرے دے نو موٹر کی خاون سرناس دا شیشے کتا کرے دا او دا لاس راڑی پا دلو کی رائخ کے دے شیشہ کی راڑ رائخ کے تو گو رکھنے دا سنگا سپینے ما دا سری دا اپنی زان پر بندولو خوش آلا دا اسے دے زان پر بندولو خوش آلا دا چی کل دین پا بندہ کی نئی نو پا خپل زان پر بندولو خوش آلی گیا پا خپل زان من نئی خوش آلی که بربند اگر اون دیر خوشحاله در جامعی چوری نی نو تو بگری تماشی نی چی گردی با که نو تماشی نلائی دا پتا نلگی چی دادا جامعی بدلائی نو چی سمر تکلیف سره بے بدلائی او کینی با پناستا و دا جامعی بدلائی نو او خیر کدیل دیر اون تکلیف دی او خو اگر اکتل ناکار عمل والا خیستا شده افمن زین له سوء عملی فرآه حسنا او پلار اجران جن استرگی ببڑا والی دا پلار دلا ولا نوئی جو دا دسا جوری بدی کی خوزان شرمے ناری را تنگی تنسی جوری کری او لنگ کنیش دے او تنگ دے چھے ککینی نو دا بدن عکاسی کئی ککینی نو دا بدن عکاسی کئی کیناستے بگی نشی ادرے دے بگی نشی او کدر دنوں دا برن دا عکاسی کئی نو دا خود شرمی دو جانی او دا غدا انسان د خپل بدن په سرګندېدو باندې خفه کېږي دې وجې نه سوئے ولو چې یسو اصاحبه بکشفه سړی ده هغې په ښکاره کېدو باندې خفه کېږي یواري کیف یواري سوئت اخیه دا لږ سوره عرب کې را روان دی چې څرنګې به پټی بدن د ورور خپل قال هو اللي قابل يا ويلتا هي هلاكت دي عجلت اي عجل شما ان اكون لاچ ويز فشان تذلي كارغ فنوار يسو اتاخي فرج پڑکڑے میرے لاش درور پل فستگر دے دے تاوانیانونا من اجل ذالکا دی وجنا چی قابل اولا جی دہابیل وجلو فی صلو کرمونگا علا بنی اسرائیل پا بنی اسرائیل واندے علا دا پار دا ضرر را دی مانا خلاف دا بنی اسرائیل یا درشان وایا فی صلو کرمونگا پا بنی اسرائیل واندے چی یقیناً شان دا دے آرسو کچی قتل کیاو نفس بغیر نفسین بغیر دا سجرم شرعینا بغیر دا سبدلینا کم سجرم شرعی ندے کرے قتل نہ کرے زنا بعد الاحسان نہ کرے دانا چی رواد نے رستو بدکاری کرے گا دل شامی دلے نہ کرے وہ ماں سوکی وجلے نہ دے مرتب شرے نہ دے او فساد او یا بغیر دس فساد نہ پدمگا کی پکان نما قتل نہ سجمیا بس گویا کہ دو وجل خلق طول ومن احیاها آسو کی جوندے کرا نفس بس فکا انما جوندے پری خوطی دو فکا انما احیا الناس جمعا بس گویا کہ دو جوندی کل خلق طول ندائیہ ویتی دا کل نیلی کی چو ومن قتل نفسا نفکا انما قتل الناس جمعا دا نیلی کی انہو من قتل نفسا فکانما قتل الناس جمعیا کہ اسپتال کی طور پسی لڑشی نای با گپ لگولی تو والے راشد ما مریض کھنے دے نا آغا با ناوری نبرازی او دابل لکی چوا من احیاها فکانما احیا الناس جمعیا چاچی دا مریض خیال اسا تلون لکا گویا کہ دا تول خلق جون دی کل چا آغا خوش گویا کہ دا تول خلق جون دی کل دادا سی گیتار تا چی داکتران ہم تیغ اخفل خبر رہا ہوا سی تو پکار دا ہے چی دا بل طرف ہم نکلے گا چی دائی وائی یرال تا بل من داکتر رہا لرشو پا غال تا ناس تی اگر نور سر گب لگئی ارازی نا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا ندایت اسپتال کی نکلے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسُ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا فَتَأْكِيدُ سَرَادِرِ وَلَيْتَ فَرِشْتِي زمونگا دا سوئے ما پیغمبران زمونگا بالبیناتی فموجه روح کارا و سرا بیعقینن دیر بگئینا بعد داری کرسو دینا فی الارض پدمگا کی لمسرفون خامخا زیادے کون کی دیا خامخا مسرفون زیادے کون کی ہوا وَإِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يَقِينًا سَذَاذَ كَسَانُوا يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ چی جگر گئی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ سارا ہر مبتدی و مشرک اگر دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر سارا مشت و گریبان دے بس پا جگر دے ور سارا وَيَسَعَوْنَا فِي الْأَرْضِ او فساد گئی بزم وَيَسَعَوْنَا کوشش گئی بزم کئی دا فساد سَذَاذَ دا يُقَتَّلُو دا چوری وجلشی کل جی دلتا پاکستان ندی اپیر زان مالدارا کئی کنا نوزان پر اچھر کیوں سی نیدار وصر اونی سی انو یوڑی لاس والا شال اتاری او سترگی مولا اتاری او درد والا دا سی دا کالر والا دی کمیس کی ورچ اڑمبے دایت وئی ہم جوڑی بیا جلاد اگولا دا تورا اغلا دا گیم دا سریال تا پروت داولی دا چر سوریو نو دیسا گئی نو خاربون اللہ و رسوله او دلتا دلتا چی سکئی نو ازاد دے خجوڑی ایلا دی لگا ونی نوڑی ورکئی انو ازاد دے یو ملک کی چی کلا یو شے ختمول گواری نو کلا چی پائی باندی سزا مقرر شوا او آغا سزا کی سستیانی کی جنی نوڑی بیا پاغا ملک کیا ملک بیا فساد ناراضی. ابن قیم رحمہ اللہ کتاب لکھ لے کتاب الاذکیہ لکہ سرنگی کی کتاب الاخبار الحمقاء والمغفلین لکھ لے اندرہ شانی کتاب الاذکیہ لکھ لے دون خیار خلق ذکر نبیاد کمکل خلق ذکر ندا علم دے چھا آغیتا اللہ ورکڑے باقاعدہ سند ذکر کر ندا زینہ تکنی آسی دخپل ذان نبی سے کسی جمعی کری نو کتاب الاذکیہ کی وئی وئی فساد بکی دا نو اعلان اوک چی دا ماسخوتان دا موز نرستو دا دیر ٹیم نباد چی سوک مونگا اولی دا نو را دا سر بکٹ کی وی دا ادر چی جاری شی چی بوری نو ناورت یو شکنکی را روان دا گڑی را روانی کری گڑی را روانی کری دیو اغیر اونیو ناغوی دو کسازی ما ناورت شو گڑی میرا وسیع کساز یا کار فکیل مو قانون خرابی اس فیصلہ لغسانی شوئی دا پرینو کو دیده قطع لکر انہوں نے جوڑی بز چی پرینو کو دیده قطع لکر پھر آغا فساد ختم شو اس کابل کی سمرا فساد دے کل جی دا طالبان حکومتو دا گروی او ڈبا بے آسی کی ہو رہا امتحان دا پار مجال دے سورا دی با پرتوا چاول اللہ سنو رو داولی دکا امن راگ لیو کن امن راگ لیو امن راگی سزا ورکولو سر امن راگی سزا ورکولو سر دانا کی بانی کی حدونی ویشو نجوڑی زخیر دے دی پریخو دیش دے دی پریخو دیش او وی یک نشو دو شد یعنی یو خواگو وجلو چی بلتاو وجلو دا خود دوام رسول ماذو کا مجھے ماب دے کو فساد لدی دغاو ترقیل ورکرا ان یقدلو دا چوری وجلشی او یصلبو یا پسلی بریشی یا دی پریب ریشی لا سنے دا یفتی دا یا دا من خلافین عدل بغل او ینفو یاو دی شرلشی من الارض المجنع یا دا پار ازای رسوائی پا جوند دنیا کی یا فی دنیا پا دنیا کی او دا پار ازای پاخرت کے عذاب لوی اللہ الذین مگرار کسان تابو چی توبے و استیدا مخی دینا چی وز برشستاسو بدائی واندی چی لازمی ولی نگے لازد دا خبرا حکومت تا ندار واندی شوی یا نو دا دیدی اون اروان دروان دی که توبے و استیدا مجال حکومت پوری نشی رسولی یا دیا خیر دی ذکوی فعلمو فسبوشی ان اللہ چی یقینن اللہ غفور رحیم بخنا کون کے ورحم کون کے اے مومنانو ویرے گئے اللہ نا وابتغو الیہ الوسیلتا او طلب کئی دی اللہ لا نزدیکت اللہ لا وسیلہ طلب کئی نو وسیلہ اغس شیدے نو دے وی وسیلہ ذات فاضلہ لے کر وسیلہ تو شیدے ذات فاضلہ دے نور توایا دا ذات فاضلہ برا تچرتا خے کم حدیث بات کی خلق ہے جو گورا دل تے ذات فاضلہ وسیلہ کرے دے اور روح المانیوں کو راغوی ذات فاضلہ نہ دے وسیلہ کرے دعا دا ذات فاضلہ وسیلہ کرے دے اغوی کہ چریتا لس ملاوی جی نو دا پا تقدیر دا مضاف سر دے دا سجے دے فمعول فمعولون دا معول دے یعنی کو تقدیر دا ویما دا دی رہ کی پا تقدیر دا مضاف سر دے یعنی پا دعا دا ذات فاضلہ سر دعا وقتی شوی دا رو گورا چی مفسرین اگر وسیلی سمانا کئی تو گورا چی وسیلی سمانا کئی چی وسیلہ ذات فاضلہ یادی تفسیر میں کثیر مانا کئی اے تقربو الیہی بطواتی ہی والعمل بما یرضیہ بما یرضیہ نزدیکت حاصل کئی دی اللہ تا فتابداری دی اللہ او پامل کل پاغس باندی چی اللہ پہ خوشحالی گیا اللہ غفر خیل دائر نے کثیر مانا کری گیا ہے اسلام میں تفسیر نباس مانا گئی اطلبو الیہ القربان پھر درجات بالاعمال الصالحہ طلب گئی دے اللہ نے نزدیکت پا درجاتو کی مانا پا اعمال صالحہ و سارا نپا ذاتی فاضلہ سارا لا شانی تفسیر عثمانی مانا گئی اگ کا مانا دو تفسیر ابن کثیر نقل کری گا چھے وقال الامام قطارتا اے تقربو الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ دا شانی تسہیل ابن جبیل کلبی اغا مانا کئی اے ما یتوسل به ویتقرب به الیہ من الاعمال الصالحہ والدعاء وغیر ذالک وسیلہ ستوئی آغا جپائے وانلی نزدیکت حاصل علیشی چاگا اعمال صالحہ دا اعمال صالحہ دی دعا دا تلاوت دے نور اعمال دیا تفسیر مدارک مانا گئی وسیلہ ستوئی من فعل الطاعات و ترک السیئات دا شانی خازن مانا گئی خازن اغم مانا گئی انا دا اطلبو الیہ القربا بطاعتہ تفسیر کبیر مانا تھی اطلبو الیہ القربا بطاعتہ والعمل بما یرضا اللہ لنزدیکت طلب کئی بتابداری کولو دا اللہ او پا عمل کولو پا سبانی چی اللہ بے خوشا لیگی دا مانا خازن کری او تفسیر کبیر مانا تھی المراد طلب الوسیلتی الیہ فی تحصیل مرضاتہ وذلك بالعبادات والطاعات دا وسیلہ پا عبادات و تابداری سر دا شانی مانا کئی تفسیر کشاف جار اللہ زمحشری آغا مانا کئی الوسیلہ تو کل ما یتوسل به اے یتقرب من قرابت او سنیت او غیر ذالک وسیلہ ہر غصتوئی چپائی سرا تقرب حاصل لشی چغنی دیکت دے یا سنی کمل دے او ایجا استعارش نردی آگا سلچی وسیلہ نیش پاگی سرا اللہ تعالیٰ تا من فعل طاعاتی و ترک المعاصی دا کول دا نیفو دا پری خودود دنان دا شانی تفسیر کو سعود قاضی القضات حنفی مفسر دے اغا مانا کیا دا دی آیت لاندی ناغا وی الوسیلہ ما یتوسل به الاللہ تعالی من فعل الطاعات و ترک المعاصی دا شانی مفردات دا امام راغب اصفهانی اغا مانا کی و حقیقت الوسیلہ الاللہ تعالی مراعات سبیلہ بالعلم والعبادت و تحری مکارم الشریعت حقیقت وسیلی اللہ تعالیٰ لسلے لحاظ دین دلی اللہ دے چھ علمی اوکی عبادت اوکی او دنی دا احکام دا شریعت دائی کوشش اوکی دا شانی روح المانی مانا کیا من فعل طاقی و ترک الماسی دا شانی قاموس القرآن دا قاضی زین العابدین اغا مانا کیا اے اطلبو لانفسکم ثوابہ وزد الفا منہ القربت بالآمال صالحا اللہ تنزدیکت طلب گئی فا آمال صالحا سارا جلالین مانا گئی ما یقربکم الیہ من طاعتین تون سے مانا گئی تابداری دا شانی شاہ منصور بابا اگا مانا گئی یو پیرا لگت تو ہی سجری بابا نہ مری رقل بابا ہو مری جائے نشا منصور بابا داغ تفسیر دل برہان نارا ریچ مانا گئی وسیع اصطلاح المفسرین وہی العبادت للہ تعالی من الایمان والجہاد وغیرہ سو پہ شاہ منصور بابا وہی وسیلہ تو چلے دا عبادت دل اللہ تعالی ایمان دے جہاد دے دین بغیر نور اعمال دیا او بیا عبارت نرس تو بیا ہوئی وفی اصطلاح المبصرین فی اصطلاح المبصرین کی یا ذریعہ قرب اللہ تعالی و عبادته کما فی هذا المقام هي الجهاد والایمان وغیرہ وہی پہ استراد مبذرین کی دا ذریعہ دا دنی دی قد اللہ تعالی ذریعہ تو قرب اللہ تعالی دا ذریعہ دا دنی دی قد اللہ تعالی او دا عبادت دا اللہ دے لکھوئی پہ دی مقام کی دا جہاد دے او ایمان دے او غیر دینا دا شانی بیزائی مانا کئی من فعل طاعات و ترک المعاصی دا شانی جان اور بیان ما سر شکم دے جلالین پاشا باندے دے اگا مانا کئی اے القربة لطاعتی ہی اللہ تنزدیکت بتا دے دا رہی دا اللہ دا شان دا امام تادا قول اگا در منصور ذکر کرے دے دا امام سیوتی دا دی آیت لاندی دا سورة مبصرین شولا سورة مبصرین شول کم یو پا جوے لیلی شو سیلا ویا کسی تا ذات فاضل اللہ تا وسیلہ طلب کول سشے دے ذات فاضل دے چاوے لیلی کم یو مفسر ویلی دی دا شان امام آلوسی اگر بیا پری باندی او کا تحقیق کرے او کا تحقیق پری باندی کرے دے او سب الگ اندارو تم اختصار دوتو امام سلوتی وی تحقیق پا دی مقام کی دا دا چی استغاثہ پا مخلوق واندی مخلوق اگر باندی استغاثہ کول اللہ تا فریاد کول او گرد ولد دو وسیلہ پا مانا دو طلب کول دو دعا باندی من ہو دو دنا لا شک فی جوازی نشتے ایسا شک بجائے والی دے کی اذا کان المطلوب من ہو حیان غلط مطلوب من ہو جو اندے رفکل صفا خبر لگر آنور کے سوئی کلا سیو بندہ مخلوق اگا اللہ تا وسیلہ کے سنگا چی طلب کے دعا دو دنا وسیلہ راگ پا ذات تک راگ پا دعا دا کا خبر ہے لکھو بس اگر شاعر خبر ما والا سیو شعر ہوئی نما والا ہے نجی پسی جون کا ناغوی سمخ جلبی دا دمیل اتیانو دے بھو بل پا کی اناس دے لکا غل پا کی اور ہے اگر دا درستم اگر سنگو یو شاعر نور الحق مولانا یو شاعر سخیو دین میو کدا شن سنی میو رحم دین نا دا رحم دین دل تر آگل چند دیل نما ولی دا چند دی پسی جور کن جوڑی ذر را لدا جور نرو ہے جوڑا خبر را اگو بس دے خام خا دا گا پا کتاوی لکی پا کتاوی مطلب دا رہی جی تو بو را کنن نو گا ما آگا با اما ہو اگر حضرت شیر رحم اللہ ہی یو شاعر شاعر نہ بلکہ یو کس راغل ہو زرگر لے زر ورکر ناغا زرگر خنو ناغا آگا چاہتا چالا لگولی خرسکری ری نو دل ایوی جو بکم جو بکم یو رضو سر دی جنگ جنگ کرے پا جنگ شر ہے ورکر نو جو بس آگر گر پر سنری کری اگر چر تنس راگستی ری نو خلق بلے خلق راشی اگر دائی مال بود بنگار راکری ادھے اس مال وی مال وز زر خوتا جوڑے نوچی دو زر راکری نیدی نو دو زر دکم زین جوڑ کم دو زر خوتا والا جوڑا کم نیبا جو یا خلق رال دے پتی رو تی دو آفا کو آپ پر شور کری اسی لیے غاری تی نسو بس دے غریب آفا شے دا سی بلارو چی آگا خلق لار جگر اخلاس شوا نیدے دیار آرے کلن دلو وی ظالمہ ظالمہ وی آگا زر دی دنیا اندر نسو اگر زرد رمیان داری استل نمون دا مرد علامہ روح المانی اگر خیستہ و کل عبارت اگر رمیان داو باسی وی شک نشتا دا پا جائزوالی ردی کی خوکل چی اگر چالوی چی مال دواو کا حیان چی اگر جواندی او بیا بسی دیر اخر خبر کری دا وی موقوف ندی دارنگی وسیلن وال فافضلیت دو دو باندی من الطالب دو طلب کون کینا بلکہ کل کل فاضل مفضول لم ویلشی کمزوری لم ویلشی چی ما دو پار دو اللہ نا دعا و غارا وی دو اللہ پیغمبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ لما استاذنہ فی العمرتی کل چی دو آدن اجازت روحتی دو عمری پا دستو دو عمری پا کولو کی دو اللہ پیغمبر ورطوی لا تنسنا یا خیفی دعائی کا ضروریہ نم و بخل دعا چ میرے او بیا دغه شانی وکړه تفصیل ذکر کړل او بیا وای چې چری داسی نو تعالی وای دعاګانې د اهل بیت طاهرین هغه معلومی لا تبیح التوسل بالذات المکرمه صلی الله علیه وسلم مشتغل بدی کی توسل و ذات مکرمه دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سو پہ تفسیر روح المانی وی ادے اولا کی تفسیر روح المانی نیمائی نیتی یا بد ویلی یا بد ویلی ویلی سڑیا اگر دے شفا و سکام والا دے سبکی جواب کرے دے مطلع جی کہ اگر دے سبکی اگر عبارت اور آگست ہے اور تبہ دائے اللہ مر روح المانی لگے پیمائی نیتی یا رد کئی پیمائی نیتی یا رد نکئی دا اگر خوال ویلی ویلی یا وی ولو فرضنا وجود ما ظاهره ذلك وی تجر من فرض کو موجود والے آداغ سچ ظاہر داری دا سے اجداخ توصل پر ذات دے نوی فمؤول بتقدیر المضاف دا گور مؤول دا بتقدیر دا مضاف سر وی کما سمنت لکدین المخی واری دل او نحر ذلك یا پا مثل دی نور وی کما تسمع انشاءاللہ لکو دین بے رسو آوری وی ومن ادعاف علیہ البیان او خو بالکل تاثرہ دغتل ہے مقابلی اعلان دلکے وی کسوک دا دعوت گئی ومن ادعا نفس کسوک دعوت گئی دی چی توسل پا ذات فاضلہ باندشتن وی فا علیہ البیان آدھی من لخب البیان اسو دا سو پای تصیر روح المانی وی نئی خبر کچھ تو اڑتے کی نہیں جوڑے میں جا جمع پہت کے آرام دے اور غیر صحیح بخاری حدیث ذکر کرے ہوئے دانس رضی اللہ عنہ چہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چہ کلا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ اڑوان دے کہ وی اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتصدیق اللہ من دا تالا دین اروان جدا اللہ پیغمبر وسیلہ کو نتاوت من با لباران کو نو و انا نتوسل الیک بی عم نبینا نفسکنا اللہ وسلم من دا خل پیغمبر تر وسیلہ کو نو پا من دا با لبارانو پا آئی با لبارانو کو ایشا نو وی جائے امام بخاری وی بارت نو وقت تیری گی وی کچری توسل پس دا اللہ دا پیغمبرنا دا دی دارنا توسل کچری دا اللہ پا پیغمبر باندی وی نو یا چی پس دو دینا چی دا اللہ پیغمبر مردے نو کپا بلچا باندی توسل نیول وی نو دی با دا اللہ پا پیغمبر باندی بیا توسل نیولے خودے پا جوندی باندی توسل نیولے او توسلم دا غا پا دعا دے دا غا پا ذات ندے یعنی بیا دا تفسیر روح المانی وی ذات دا اللہ دا پیغمبر خود ذات دا عباس نا غره دے حیام و میتن کاغج وندے و نم دا ذات غره او کاغج مرد نم دا ذات غره دے نوکہ پا ذات وسیلہ نیوے نو بیا دے پس دا مردم دا اللہ پا پیغمبر باندی وسیلہ نیوے کنا دا دا دا پا دعا وسیلہ نیوے او پا دعا باندی وسیلہ دا جواندی نیولے کیجی مری ننی ولے کیجی لکا مرے دعا گانی نشی کولے مرے دعا گانی نشی کولے خرص چھے عبارت دے در شانی دیا اوکت بیان آرے پریمان نکڑے رے کچال رو کتو مکیش پگم جلد دے یو سل پینجشتمی سفین والی تر یو سل اتوشتمی سفین پورے او محمد بشیر صحوانی رحمہ اللہ آگو دینی دخلان او کتاب نکلے رہے او پائی کی ندی وسیلی شرکی داری اس بات کرے رہے نرائے دینی دخلان دی کتاب ادھر رسنیہ فی رد علی الوہابیہ داد او کتاب دی محمد بن عبدالوہاب او یادر شانی فدی دلو باندی میں نتیمیا یادی باندی رد کرے رہے کتابی نکلے عربی نرائے دی کتاب رد نکلے رہے داغلی کتاب رد نکلے رہے داغلی کلے رہے داغلی کتاب رد دا محمد بشیر صفوانی ہندوستان یو عالم دے زمگا دا ہندوستان دا علماء و کتابی نالتا عربو کے خرکی دی آغای والا دیر تو اچت نظر پوری دانا چگن آغای دیتا سی پوری سرہ لکھر دیر دا علماء و تحقیب دا حدیثو آغا آغای لدخل تحقیق نا خخکاری لدخل تحقیق نا والا خخکاری نبی محمد بشیر سوانی دے لگی دل دعا وسیلہ اگے پدولس قسم باندھی کرے گا پسور قسم باندھی پدولس قسم باندھی نبیا یو وے کی وئی یو لسم قسم وسیلہ حکم اچھی جائز نہ جوڑے داری بیان کرے گا حکم اچھی فزاد باندھی وسیلہ نہیں بولے کی جی نودے وئی نہ ہم قسم وسیلہ دا رائی یقول عند قبر نبی و صالح چه دو قبر دیو نیز بنده سر آیاد پیغمبر دو قبر سر و یا سید اسلام ایفلان کیا سوالو کده اللہ تعالی یا پا نصر دلی موس وی او یا داوی چه دو قبرون دو نیکان و بندگان سر وی سوال خطب لیگی او علت سوال کئی سوال دا اللہ نکئی و دو قبرون دو نیکان و بندگان سر کئی وی دا دو قسم وسیلہ چه دا مما لا یستریب عالمون دا دا دا قسم نظر چی شک نکی و عالم انہما غیر جائزین چی دانا جائزی و انہما من البدع اللتی لم یفعلها السلف او دا دا دا بدعاتو نرے چی دانا دکرے یو تم دا سلف صالحین ونا او بیا یو لسم قسم وسیلہ آغر آری نو یو دا دا چی یو غائب یا یو مریتا دا قبر سروائی چی اے فلان کیا سوالو کدا اللہ تعالیٰ نا چی اللہ زمان دا حاجت کیا چی دا خیال دا چی دے پا غیبو کوئی گی زمان خبر آوری ہر دا آوری او ہر وقت آوری او شواہد بولشی نووی و ان ہازا شرک سریح او دا سریح شرک دا وسیلہ سریح شرک دے ولي فإن علم الغيب من الصفات المختصة في الله تعالى ذكا علم دا غيب تاخذ الصفاتونو خاص كلو شونا لذا الله قولي اسو فغيب الفيدي او دا شاني بيولي چه دولة سب قسم وسيلة دار چه دي آواز تا يو غائب تا يا يو مريتا دا قبر خواجي او دي وي ايه فلان کیا شفا ورکر زمان پر مریض لا زمان را قرض پورا کا مالا اولاد را کا مالا رزق را کا وغفر لی مالا بخنو کا وامثال ذالک یا پا مصر دلی نور وی دام شرک دے دام شرک دے او دا سی وقت بیانی کرے دے مراکمہ وسیلہ چتے آگے چی وسیلہ را پا ذات فاضلہ سرا ندائے ذکر کرے دا پاگا وسیلو کی چی لم یفعلها احد من السلف دیل ذہاب نہ دے کرے یو تند سلفونا او یو دے کی وی حضرت عمر رضی اللہ عنہ و طول صحابہ سرال دی چی دا صادقون اولون دی نو دل چی عجول کرے دے پس دا اللہ دا پیغمبر دا وفاتنا توسل نیو تپا حضرت عباس رضی اللہ عنہ باندی نوی هذا العدول اوضح دلیل و ابهر برهان دا واضح دلیل دے او خکارا دلیل دے پا دی خبر باندی ان التوسل بالاموات غیر جائز چی وسیلہ پا مر باندی دا ناجائز دا دا سشے دے ناجائز دا دا دا کتاب صفحہ دا 209 حضر شیر رحم اللہ کی کل حج تکلے او مناظرے کے وضع داگئی والا سا ناگئی والا پا انعام کی کتابون ورکن نوزکی والا لاغ نوالے کی کتابون راکا نو یوی دا دادا راکا خیانت الانسان یوی راوانی دا خرسکو او یوی راوانی شرح عقید و تطوحاویہ او یوی راوانی خرسکو دا غصر او بین آم دولا بلاوشیو نو رائے کر دا شانی شاول اللہ رحم اللہ حجت اللہ البالغ بلکہ پال بلا المبین کی وئی دا رائی کتاب دے دا حدیث دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نقل کرے دے چی کننا نتوصل علی کا بنبی کا بتستینا اول آنا نتوصل علی کا بعن نبینا دا حدیث ذکر کرے نبیہ اور پسی وئی عزیجا ثابت شد وئی دا دے رہنا ثابت شو کہ توصل با گزشتگان و غائبان جائز نداشتان چی توسل پا تیرو شو او پا غائبو باندی دا جایز نوی دا جایز نگرن وگر ناباس از سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر نبود ورن حضرت عباس رضی اللہ عنہ دا اللہ دا پیغمبر نبہتر نو چرا نبود ولی لوی کہ توسل میں کر دیں با پیغمبری تو والحال توسل میں کنیم با روح پیغمبری وی دائی ولی لوی چھ مرکی ونی لتوسل کا استا با پیغمبر اوستا لتوسل کن با روح پیغمبر نوی توسل ذکر حضرت عباس رضی اللہ عنہ بانی کہو کہ اللہ پیغمبر مرو او نو تو پا مرو بانی وسیلی نہیں خلی سچا خبر ان الذين يا ايها الذين امنوا امنوا ويرى الله او طلب جاي الله تنزيكات او جهاد کوي في سبيله بلا رضي الله کی بے پار کی تاسو کامیاب شیا غزلی پیلی وی اخو در وی لبا رحمه الله دا کتاب دے محضن اسلام اللہ غزاد دے چکار بن علی نو اسباب بندل برابر یو پیرا دیدہ لکھتو کتابونا پیدا کرو اوکا بدا نظم دی زنانا مخت یو بلا خیل لکھتو کتابونا نو پا تانور کی درسو لکھتو نزالتن کتابونا غالت نو جرال نائک یو محضن اسلام نو نبی تفری نوی او دور آجی ما دی جندو چی دا محضن اسلام دے نارا محضن اسلام آئی کی یو کم دیر شما زبا کی اغوائی سوک وی اخون در وی روا با رحمه اللہ وی وسیلہ وسیلہ اخدائی تصدا کپوئی دی فرائض بزیر اوڑینا لحرام بیرتا کی گی دا مانائی و تفسیر بیزاوی کی روائی لی باور کان دی خلق ما پتیس کر بولی دی لی بلکہ دیر گمراہان وائی ما لدائی دی اوڑی دی لی وسیلہ اخدائی تفیر دی دکا خلق پسیز بولی پیران پیر بابا رحمہ اللہ دار کتاب شتا داخل درویزا بابا رحمہ اللہ دار کتاب شتا رے وہ کتاب یو دا مخدن اسلام دے او یو نظر شریعت نظر کی سوک نظر مخلوق مانی ملال ان کے مشرکی گیا عورتی نے تلاقی گی خود بھی حرامی گی وہی عورتی نے تلاقی گی اودارا سرلی دا شانی دا ہدایت الابرار دا پیر مانگی اگر اثر دے دا شانی دا غا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ الفتح الربانی او دا شانی الغنیا دا طول اثر دی او دا نو کتلی دیا سر اثر دی نوم کتلی میری نو تو گورا مینا خور سر دی مونگا دا یقیننا کسان چی کفری کرے کچری یقینن شید پارا دی آغازو چیزی پا مگدی جامیان طول ومثلہو او پمثل دی دی سرنورشی لیفتدو بیہی دیو پارا چیزی دیور کئی پدی باننی پدی سرا من عذابی و مل قیامتی دا عذاب دور دیو قیامت ناما تو قبل منہم نو قبول بنکریشی زینا ولہم اللہ وی اس بات قبول نکریشی او دیوینا دموجنی کشتے دموجنی کشتے مجھنی کا وہ مخلاص ہے خطک جائے نمو لمجھ وی مجھنی کا نانا مجھنی کا نا اس وقت نیچے خلاص ہو لے اللہ وی چھے ما تو قبلہ منہم قبول بنکڑے شئی گئینا ادپار ادبی عذاب درناک یوریدون ہے رادہ بلری این یخرجو من الناری دا چودی گئی دورنا او نبائی گئی بخاری جینا منہا و تودی دینا او دپار ادبی عذاب مقیم عذاب ہمیشہ والسارق والسارقت اغلاگر سر اغلاگر خضا فضلو ایدی اوما فسری گئی لسن دی دوارو بیان دغلاگر را دے مطلب دا غلاگر لا سزا ورکی سزا والا ورکی لکہ ملکی چی سزا ذکر شوا ملکی چی سرنگی سزا ذکر شوا یحاربون اللہ ورسولہ نو دیم لگیا دی اللہ حکم پذہ نراری اگلا اکڑا نو پس پری گئی لاسونا دیدوار ہوا جزا ان دا سزا دا بما پسو دا دنا کارا ملکا سبا چی کسی اکڑی دیدوار ہوا دا سبا چکڑی دیدوار نکالا عبرت میں کسزا دا من اللہ دا اللہ طرفنا دا دا اللہ طرفنا عبرت میں کسا دا واللہ واللہ عزیز حکیم جور اور حکمت والا لیا دا یوں مسئلہ دا من دا احناف او دا نور ایمو ترمین دا چھے دا کم حدود چیری نو دا دغلی کفارات کفارات ندیا بلکی دا سشلے دا منکون کی دیا سشلی منکون کی دی دا ملنا من دو دا دا دو سزا دا او دا دو کفارا نظر دیا یعنی دی سر دو گناہونے نباس کی دی بلکی دی سرا دا دو سزا اگر دی دا مطلب دا دی سر با انسان دی گناہ اخلاسی گیا او دو دغنہ دے رحمدہ دی سر دو گناہ نماف کی گیا ذکر اور بسی وی فمن تاب من بعد ظلمہی و اصلحہ کہ چرے دا دو گناہ کفارہ دے نبیاد فمن تاب اس مطلب نو نہ دا دغنی اے زواجر والوئی تو والوئی زواجر یعنی دا رسون کی دی موانیع دی منکون کی دی دیا بدر سکلان کیا او دی سر گناہ نماف کی گی دکور پسی وی فمن تاب من بعد ذالک او وصارق وصارقتو کی سارق مخلوق کرے وی او سارقا غلا غلا جرا خدا اغیر استو کرے وی ذکر جی غلا چلے ناغب دلاوری باندی کی گیا وزرورتیا کی گی وزرورتیا خدا کی نشتا وی وزرورتیا خدا کی نشتا وی موبائل پشتر نجوڑی چا موبائل لرین گو کو مجرین گو کو ناغا آگی سر رو باتی نجوڑی آ موبائل خپل آواز بشورو کو خبی دون اکل دون اکل که دون اول ناغا غیب کو راگی پا پڑ رکھندی نی جانی نو موبائل پتائی در اشانی او اللہ غزاتی چی پا یو ظلمانی انسان نشر ہوئی کم اغلا کر چی اغلا چوری ولی شی تقا سم کولی شی جدو دیل مخی اغلا کرو ذکا اللہ غزاتی چی بندو پا یو ظلم دو ظلم پا دیوانی نشر ہوئی و جی سوک دخپل مان قدر ورسرانی نو اللہ بی قدر کی اللہ بی قدر کی او ظنی بیمان آغاوی داد بهیمانه سزا گانی دی شد منوی رانا والا وی دا بهیمانه سزا گانی دی چو ایده اولا که ده لس روپو بلای اکران ناغا لس شرعی اغره بی جوری بی خوده دی دا لسیا ده که دا تی او که آغا که نبیام ده وی لس روپای اغا دا لاس دوم رس پک ده چه لس روپای لدی نسلمتی دی او دا تبریکی دی نو سوک جی جواب که نو آغا وی دا قدر منو ہو چی کلے زان سپک کنو سپک شو دا قدر منو دا دا لکنو دا لاس کو چی کلے دخ پل زان بے قدر کو او دا لکن ان کو للاسو آچاو نو کدا دا لکنو لاسو نو دا دا لسو نمکم گردی دا او تا کٹکی گیا نو دا بہیمان سزا جانی نیدی دا دا آگر او دا انصاف سزا جانی دیا او منگا سیو مومنان منگا غلامانی چی اللہ سوئی منگو آو دا سیدہ زمونگا خجن جادرانا جادرانا نگریہ نزا زمونگا غلامانا نگریہ دا غلامانا نگریہ دا دا دا دا آگرہو دے انسان سزا جانی دیا زمونگا لکلی اوکسو اللہ جنوبا کی وصفات شوئے نوی اگرہو یا تا نگلانا دیر لکھی گی لکھا تا خجکان نبن دی گی جانا نگلانا دیر لکھی گی مجھے راضا ہے پتہ اللہ سنو ہوئی نم چی چالی ہوئی نبس دیا ہوئی رہی دیا ہوئی رہی گم نداسو زواجیر کی جانا فان تابا فساسو چی توبے ویسی دا نباج ظلمی ہی فرد دو ظلم خپلنا دو ظلم اضافت ضمیر تا دا اضافت دو مصدر دے فائل تا مطلب کم ظلم کرے چگلائے کرے گا پتا سو کہ تو بے وسیع بل دو ظلم پلنا ایسلا دفل عمل کا یقین اللہ یتوب علیہ مہربانی بہت بدوانی یقین اللہ غفور رحیم بخنا کون کے اور ہم کون کے الحمد للہ تم مسلک اگر مضبوط دے بتائی دو قرآن ماننی بکلا سوپری سکن نو بیا اور پسی وہی فمن تابا نو فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم آخر كبيا نفي لشرك تصرف كيك ألم تعلم إيثن قويجي فيتنن الله له دربارة ملك السماوات والأرض باسعيد اسم عمود المجرى صداور كي جاتي جواشي أو بخنا كي لمن يشاء چاہتے جو ہوشی اللہ پارے وشیوانی قدرت والا دے واہ سبحان اللہ.